بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. سوف نمضي بالمعاني لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي بالمعاني لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي بالمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا كالمنايا بالعوالي. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. قد أتينا كالمنايا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وزرياته أجمعين، ومن تبعهم ووالاهم ونصرهم وأحبهم وجعلهم قدوة لأنفسهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. الآية زمان ديني إسلام محترم وعزت من دورون وخندو. په تیر درس کې موږ د لوی الله تبارک وتعالى په فضل توفیق او مشیت سره د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین فضایل او مناقب د قرآن او حدیث نه ذکر کړل. نو اوس غواړو چې په دې درس کې د اهل سنه والجماعه موقف او عقیده په دې باره کې ذکر کړو چې دوی صحابه کرامو ته په کوم مقام او منزلت قائل دي. نو راشي او دا د دوی د خلونه واورئ. امام طحاوی رحمه الله خپل د عقیدې په کتاب کې د صحابو په باره کې د اهل سنه والجماعه د موقف او نظریې ترجمانی کوي او فرمایي: ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب احد منهم، ولا نتبرأ من احد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم، ولا نذكرهم الا بالجميل، وحبهم دين وايمان واحسان ونفاق وطغيان، ونثبت الخلافه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا لابي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الامه، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. فرمي يوم محبتك ود رسول الله صلى الله عليه وسلم ده صحابة كرام سرا او حس تجاوز او جاتي نكو پا محبت ده حس يود دوي كي او نا پا دوي كي لئو كس خبراء اتو بيزاري كو و بغز كو ده هر حق چا سر چي دوي سر بغز كوي او پنا حق تذكيري كوي او مون دوي نيا دو مگر پا خيست صفاتو سرا او دوي سر محبت دين ايمان او احسان ده او دوي سر بغز او دشمني كو الكفر نفاق او سرکشي ده او مون پا حقیت ده اثبات ده خلافت رست ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نا اول ابو بكر صدیق رضي الله عنه تقائلو ده وجه ده فضیلت او ده غد مقدم والی نه پټول امت بانی. بیا ورپسې عمر ابن الخطاب رضی الله عنه، او بیا ورپسې عثمان ابن عفان، او بیا علی ابن ابي طالب رضی الله عنهما، ته او هم دوی راشدین خلفاء او هدایت کړی شوی ائمه یعنی امامان دي. دویم قاضی عیاز رحمه الله په اشفاء کې په دویم جز 250 نمبر صفحه کې فرمایي: ومن توقیره وبره صلى الله عليه وسلم توقیر اصحابه وبرهم ومعرفه حقهم والاقتداء بهم وحسن الثناء عليهم والاستغفار لهم والامساك عما شجر بينهم ومعادات من عاداهم والاضراب عن اخبار المورخين وجهله الرواه وضلال الشيعه والمبتدعين القادحه في احد منهم. فرمای د عزت کول او نیکی کول نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغه نیکی او عزت او احترام کول دي د هغه د صحابه کرامو، او دغه ډول د هغوی د حقوقو پیژندنه ده، او د هغوی پسې اقتداء کول دي، او په هغوی باندې خیسته ثنا ویل دي، او هغوی ته مغفرت طلب کول دي. د تکلم او وینا او خبرو کولونه په هغه شخړو کې کوم چې د دې صحابه کرامو څخه واقع شوي دي، او دارنګه دشمنی کول دي د هر هغه چا سره چې دوی سره دشمنی کوي، او مخړول دي د هغه اخبار او واقعاتو نه کوم چې جاهل مورخینو او دغیر جاهل راویانو گمراه شيګانو مبتدعينو په دوی کې د یو کس په باره کې د طعن او قدح د پاره ذکر کړی دي. دریم، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا هم په عقیدۃ الواسطیہ یو سل پنځلسم نمبر صفحه کې د اهل سنت والجماعه عقیده د صحابو په باره کې ذکر کوي او فرمایي: ومن اصول اهل سنت والجماعه سلامت قلوبهم والسنتهم لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. وطاعه النبي صلى الله عليه وسلم لما في قوله: لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنه والاجماع من فضائلهم. فرميه ده اهل السنه والجماعه ده اصول سخدادي چهوي بخبلون وجب سالم وروغ ساتي ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ده صحابه مباركي لکه څنګه چې د هغوی صفت الله سبحانه وتعالی ذکر کړي په دې وینا کې چې فرمایي: او هغه خلق چې راځي رسول له دوی او دوی وایي چې اے رب زمون بخنه وکړه مونږ ته او ورونو زمون هغه کسانو ته چې مخکې شوي دي زمونږ نه په ایمان راوړلو کې او ما اچو په زړونو زمون کې عداوت دشمنی د هغه چا په باره کې چې ایمان راوړی دی اے رب زمون بشکه ته شفقت کوونکی او رحم کوونکی. او د وجد تعد نبی صلی الله علیه وسلم د هغه قول نه چې هغه د دوی په باره کې فرمایلی دي: او زما صحابه کرامو ته کنځلې م کوي، بس قسم په هغه ذات چې زما روح دغه په واک کې دی، که چېرته یو کس له تاسو څخه د احد د غر په مقدار سره زر نفقه کړي نو دغه کس به ونه رسیږي د صحابو څخه د یو صحابي د یوې لپې او یا نیمې لپې اجر او ثواب ته. بیا شیخ الاسلام رحمه الله د صحابو په فضیلت او د هغوی په مناقب او دلایل او د خلفای اربعو ابو بکر عمر عثمان علی رضوان الله علیهم اجمعین فضیلت او د خلافت حقداری ذکر کوي او فرمایي: ومن طعن في خلافه احد من هؤلاء الائمه فهو اضل من حمار اهله. او چا چې طعن او عیب لګاو په خلافت یو د دې ائمه وسخه نو پس دغه کس د خپل کور د خر نه هم زیات گمراه او جاهل دی. سلورم قول د علامه عبد القادر جیلانی رحمه الله دی، هغه په غنیت الطالبین اول جزء یو سل و 15 نمبر صفحه کی فرمائی: ويعتقد اهل السنه ان امه محمد صلى الله عليه وسلم خير الامم اجمعين وافضلهم اهل القرن الذين شاهدوه وامنوا به وصدقوه وبايعوه وتابعوه وقاتلوا بين يديه وفدوه بانفسهم واموالهم وعزروه ونصروه. فرمائی او اهل السنه والجماعه دا عقیده لري چې امه محمد صلى الله عليه وسلم غره لنور طول امه نسخه دی، او بیا په دې امه کې غره او افضل قرن هغه خلق دي چې نبی صلى الله عليه وسلم ته حاضر شوی دی، ایمان راوړی دی، د هغه تصدیق کړی دی، هغه سره بیعتونه کړی دي، د هغه تابعداری کړی دی، او د هغه مخې ته جنگیدلی دی، او د هغه نه په خپل ځانونو او مالونو سره قربان شوی دی، او د هغه عزت کړی دی، او د هغه نصرت کړی دی. پنځم قول د امام ابن حجر الهیتمی رحمه الله دی، دا په خپل کتاب الزواجر کې په دویم جز 301 صفحه کې فرمایي: قال ابو ایوب السختیانی من اکابر السلف: من احب ابا بکر فقد اقام منار الدین، ومن احب عمر فقد اوضح السبيل، ومن احب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن احب عليا فقد استمسك بالعروه الوثقى، ومن قال الخير في جميع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق، ومناقبهم وفضائلهم اكثر من ان تذكر. واجمع اهل السنه والجماعه على ان افضلهم العشره المشهود لهم بالجنه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في سياق واحد: افضل هؤلاء ابو بكر فعمر، قال أكثر أهل السنة فعثمان فعلي، ولا يطعن في واحد منهم إلا مبتدع منافق خبيث. السختياني رحمه الله چداد أكابر سلف سخد فرمائل دي چاچي أبو بكر رضي الله عنه سر محبت قرنو ده منار ده دين وترولو، أو چاچي عمر رضي الله عنه سر محبت قرنو ده لار ده حق من هجر وخانة قرلا، أو چاچي عثمان رضي الله عنه سر محبت قرنو ده الله ده نور سخرنا حاصل قرلا، أو چاچي علي رضي الله عنه سر محبت قرنو ده مضبوط نماتي دون كي كاري منغولي ولا غولي، أو چاچي ده رسول الله صلى الله عليه وسلم د ټول صحابه کرامو مبارکي د خیر اعتقاد لرلو نه د نفاق او منافقت نه بری او پاک شو. او د دې صحابه کرامو مناقب او فضایل دومره ډیر دي چې ذکر کیدل ممکن نه دي، او ټول اهل سنت والجماعه په دې اجماع کړی دی چې بده کې افضل ترین کسان هغه لس کسان دي چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم پر جب ورته په یو ترتیب سره د جنتی توپ گواهی ورکړل شوی ده، او په دې کې بیا افضل ابو بکر بیا عمر رضی الله عنهما دي، او اکثر اهل سنت بیا د دوی پسې چې کوم افضل دي په هغه مبارکي وایي چې عثمان او بیا علی رضی الله وانهما دي. او طعن او عيب نلقوي بدوي باني مگر بدتي او خبيث او منافق انسان. زما محترم داد اهل السنه والجماعه دي سو اكابر علماء او ائمه او هغه اقوال چې هغوی د صحابه کرامو د فضایل او مناقب په باره کې فرمایلی او تاسو اوریدل، دا عقیده او نظریه دا د ټولو اهل السنه والجماعه نظریه ده. دغه مذکوره اقوال د دې ائمه دا اصل کې د ټولو اهل السنه والجماعه د عقیده ترجمانی ده. په دې باره کې نور هم ډیر اقوال د اهل علم موجود دي چې هغوی د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین د فضایل او مناقب او تزکیو باره کې کړی دي، چې د هغې د جملې څخه مونږ دغه 15 اقوال د نمونه قانوني او کفایت په صورت کې تاسو ته پیښ کړل. دا خبره کبیا تکرار کوم نو بے فیدی بنوي، او هغه دا چې په دې امت کې د صحابو نه غیر کې یو انسان ته الله سبحانه و تعالی د نیکو اعمالو، تقوا، علم، جهاد او استشهاد او نور هر څومره د کتاب او سنت د طاعت او تابعداري توفیق ورکړي او هر څومره کرامت ښکارا او سعادت اومنل شي، نو بیا هم دغه کس متقی انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو صحابي چې محض د صحابیت تعریف پر صادقیږي. یعنی مثال به داسې ورکړم چې په لارې یو ځل پر روان رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان په حالت کې لیدلی وي، به تر مرګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات نه وي شوی، او نه ورسره په سفر او حضر کې، او نه ورسره په دعوتونو جهاد کې ملګری شوی. بیا هم دا ټول امت غیر له نورو صحابو څخه د صحابي مقام مرتبه او درجه ته نشي رسیدلی. د سیرت او تاریخ په کتابونو کې به تاسو اوریدلی وي چې عمر ابن عبد العزيز رحمه الله دا یو ډیر متقی پرهیزګار او حلال خور انسان و. د تقوا او پرهیزګاری، عدل او انصاف تذکيري مشهور دي، تر دې چې بعض علما لکه امام الشافعي، سفيان الثوري، ابو بکر بن عياش رحمهم الله تعالی د عدل، تقوا او انصاف له وجې نه دا هم وایي چې خلفای راشدین 15 کسان دي. د ابو بکر، عمر، عثمان، علي رضی الله عنهم اجمعين سره دا هم یادوي، ځکه د خلافت او د شرعي نظام قیام په هغه کې عدل، انصاف او د تقوا کارکردګیانی بعض خلق په دې قول مجبور کړی دي. خو د دې عمر ابن عبد العزيز رحمه الله په باره کې رباح ابن الجراح الموسلي فرمایي، د معافى ابن عمران نه پوښتنه وشوه چې یا ابا مسعود، ايش عمر ابن عبد العزيز من معاويه ابن ابي سفيان؟ اي ابو مسعود، څه فرق د عمر ابن عبد العزيز او د معاويه ابن ابي سفيان په منځ کې؟ نو رباح رحمه الله فرمایي، فغضب من ذلك غضبا شديدا، فرمای معافى رحمه الله په دې خبر سخت په غوسه شو او وی فرمایل، لا يقاس باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احد، معاويه صاحبه وسهره وكاتبه وامينه على وحي الله عز وجل. فرمای رسول الله صلى الله عليه وسلم د صحابه سره بنور هیڅ نشي قياس کېدلی. معاويه د رسول الله صلى الله عليه وسلم ملګری صحابي، د هغه خرګني یعنی اوخه دی، او د هغه کاتب دی، او د الله سبحانه وتعالى په وحي لیکلو د هغه امين دی. دا عبارت په تاریخ بغداد اول جز 209 صفحه کې موجود دی. دغه ډول عبد الله ابن مبارک رحمه الله ته ویل شو چې ايهما افضل، معاويه او عمر ابن عبد العزيز، کوم یو په دې دواړو کې افضل دی، یعنی معاويه رضی الله عنه او عمر ابن عبد العزيز؟ نو ابن مبارک رحمه الله ورته جواب کې وفرمایل، لا تراب في منخري معاويه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وافضل من عمر ابن عبد العزيز. خامخه خورې چې د معاويه رضی الله عنه د پوزي په سرو کې د رسول الله صلى الله عليه وسلم په ملګرتیا کې نه نوتی دي، هغه ډیر غوره او بهتر دي د ټول عمر ابن عبد العزيز رحمه الله نه. عزت مندو، تر دې زه تاسو د اهل سنت والجماعه نظر او عقیده د صحابه کرامو مبارکي واوریدل، او تاسو ته معلومه شوه چې دوی ټول په ټوله په اتفاقي او اجماعي تور سره په دې نظر او عقیده دي چې د یو ادنا صحابي چې د صحابي تعریف پر صادقیږي. مونږ چې کوم مخکې مثال کې ذکر، ولو که دغه صحبت به حد درجه کم او لږ وي، نو د باقي امت ټول اتقیا او اولیا د هغه مرتبې ته نشي رسیدلی. خو اوس یو سوال چې ډیرو اذهانو کې موجود دی، هغه دا چې دې صحابه کرامو نه په خپلو کې بعضې شخړې او اختلافات په صحیح سندونو او یقیني واقعاتو سره نقل دي، چې دغه باره کې صحابو تر منځ د قصوردار او بې قصوره، ملامت او بې ملامت، او د بعضو د حیثیت، مقام او مرتبې د تنزل سبب ګرځي، چې دغه شبهه على الاطلاق د صحابو په تزکیه باندې اثر کوونکی ښکاري. جواب د دې خبرې په توفیق د لوی الله تبارک و تعالی غدا دی چې د صحابه کرامو ترمنځ بلا شک اختلافات او جګړې واقع شوې دي، خو که د هغې په وجوهات او علتونو او اسبابو د عدل او انصاف سره نظر واچولی شي، نو دا به ترینه درته خپله معلومه شي چې هر جانب د هغوی د اجتهاد په درجه کې د بعض دلایلو نه د خپل خپل موقف استدلال کوونکي وو. دا بېله خبره ده چې مصیب به پکې د خطا په مقابل کې اولا او د دو اجرونو مستحق ګرځېده، چې دا لوی دلیل دی چې دوی معصوم نه وو، بلکې د الله سبحانه وتعالی غوره او بهتر بندگانو. چې کله به هم دوی په دې پوه شو چې دوی په یو موقف کې په خطا او غلطه باندې دي، نو فورا به الله تبارک وتعالی ته سرونه په سجده کې خودل، جړاګانې به کولې، توبې به ویسلې، او د خپلې خطا او عیسیان باره کې بهترینه مغفرت او بخښنې طلب کولې. امام نووي رحمه الله د ابو منصور البغدادي رحمه الله نه د صحیح مسلم په شرحه کې د صحابو د فضایلو باره کې اوږد بحث نقل کړی، چې په هغه کې د صحابه کرامو ترمنځ د جګړو اختلافاتو متعلق لیکي، واما الحروب التي جرت فكانت لكل طائفه شبهه اعتقدت تصويب انفسها بسببها وكلهم عدول رضي الله عنهم ومتاذلون في حروبهم وغيرها ولم يخرج شيء من ذلك احد منهم عن العداله لانهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد كما يختلف المجتهدون بعضهم في مسائل من الدماء وغيرها ولا يلزم من ذلك نقص احد منهم. فرمای بهر هر هغه جګړې چې واقع شوې دي، نو د هر طایفې د پاره دوی و شبهه وه چې په دې سره به د خپلو ځانونو د مصیبوالي عقیده لرله، او دوی ټول عدول یعنی عادلان دي، الله دې له دوی څخه راضي شي. او دوی تعویل کوونکی او پخپلو جګړو کې او دغه ډول په نورو مسائلو کې او په دې کې هیڅ شي د دوی یو کس هم د عدالت نه دی بهر کړی، ځکه دوی مجتهدینو پخپلو دې مسائلو کې اختلاف د اجتهاد د محل څخه وو، لکه څنګه چې له دوی نه بعد نورو مجتهدینو د وینو او غیره مسائلو کې اختلاف کړی دی، او له دې نه په دې سره د دوی د یو کس تنقیس هم نه لازمیږي. دغه ډول شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د صحابو د فضایلو مناقب و طویل بحث چیری او بیا د اهل سنه والجماعه نظر او موقف ذکر کوي. په هغه کې په یو مقام کې د اهل سنه والجماعه په باره کې د هغوی عقیده ذکر کوي او فرمایي: ويمسكون عما شجر بين الصحابه ويقولون ان هذه الاثار المرويه في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون اما مجتهدون مصيبون واما مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك لا يعتقدون ان كل واحد من الصحابه معصوم عن كبائر الاسم وصغائره بل تجوز عليهم الذنوب في الجمله ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفره ما يصدر منهم ان صدر حتى انه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لان لهم من الحسنات ما ليس لمن بعدهم. فرمای او اهل سنه والجماعه ځان بندوی د هغه جګړو باره کې چې د صحابه کرامو ترمنځ واقع شوی پاغي کې خبرې نه کوي، او دوی وایي چې دغه اثر چې د صحابو د ګناهونو متعلق نقل دي، بعض لدی څخه هغه دروغ دي او بعض داسې دي چې هغه کې زیادت شوی دي او کمې پکې شوی دي چې د اصل په ځای پکې تغییر شوی دي، او صحیح چې کوم نقل دي نو هغه دا چې دغه صحابه په هغه کې معذور دي په دوه طریقو سره: یا خو اجتهاد کوونکی دي چې په دې اجتهاد کې مصیب دي، او یا اجتهاد کوونکی دي چې په دې اجتهاد کې په خطا دي. او دغه اهل سنه سره لدی دا د هم نه لري چې هر صحابي د کبایر او صغایر څخه معصوم دی، بلکې جاری کیږي په دوی باندې ګناهونه خو دوی ته د سابقیت او فضایل څخه هغه درجه حاصل دي چې واجبوي مغفرت د دوی د هغه څه چې د دوی نه صادر کیږي که چرته صادر شي، تر دې چې دوی ته د دوی ګناهونه په هغه درجه کې بخل کیږي چې له دوی نه بعد چاته داسې بخنه نه کیږي، ځکه چې دوی د نیکۍ هغه برخې او مناقب حاصل کړي چې دا په رسنیو کې د هیڅ چا نشته. وګورې عزت بندو د اهل سنه والجماعه امامان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین د مشاجرات او جګړو اختلافات سمره صفه محمل او خپل منات او علت ذکر کوي چې د اسلام د دې عالی او مرکزی سند توثیق حفاظت او عدالت پکې سر تر پایه محفوظ پاتې کیږي، او همدغه هغه حق دی د دې صحابه کرامو کوم چې ورته الله سبحانه وتعالى ورکړی دی او په مونږ واجب ګرځولی دی. ولې به نه وي داسې؟ ځکه همدا صحابه کرام تر قیامت د اسلام او ایمان سند دی. نن که مونږ قرآن او یا هم احادیث محفوظ او موجود وینو، نو دا د همدې صحابه کرامو احسان او د هغوی د صدق او رښتونی ایمان دلیل، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دفاع او ساتنې لپاره د هغوی د ځانونو او مالونو هغه قرباني ده چې تر قیامت څوک مثال نشي پیش کولی، رضی الله عنهم اجمعین. فلهذا په هر مسلمان نور او قربانی دا لازم ده چې د الله او د هغه رسول نه بعد خپل دغه محسنین هیر نه کړي، او په خپلو ادعیو کې ورته خاص برخه وګرځوي، او د دوی دفاع او عزت او وقار د خپل ایمانی فریضه او وجیبه وګرځوي. او په اخر د دې بحث کې غواړم چې تاسو ته د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه هغه قول ذکر کوم چې هغه د صحابو په شان او مقام کې فرمایلی دی. هغه فرمایي: من کان منکم مسلما فلیستن بمن قد مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا افضل هذه الامه ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبه نبيه واقامه دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في اثارهم وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم ودينهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم. شرح الطحاويه لابن ابي العز الحنفي رحمه الله اول جزء شبق اويوم صفحه. د دې ترجمه واوري. فرمای: څوک چې په تاسو کې ځان ته مقتدا جوړول غواړي، نو هغه د هغه چا پسې اقتدا وکړي چې هغه وفات شوی دی، ځکه ژوندی انسان د فتنې نه محفوظ نشي پاتې کېدی. او دغه وفات شوی د محمد صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دي چې هغوی د دې امت ډیر غوره خلقو، زړونه یې له نیکیو څخه ډکو، علمونه یې ډیر ژور او عمیق، او د ډیر کم تکلف خاوندانانو، او دا داسې قوم و چې الله سبحانه وتعالی د خپل نبي د ملګرتیا او د خپل دین د قائمولو دپاره غوره کړی و. پس د دوی فضیلت او غوروالی وپیژنئ، او د دوی په نقش قدم باندې روان شي، او د هغوی په اخلاق او دین باندې د خپل وس او طاقت په درجه کې منګولې ولګوي، پس بهشکه هم دوی په مستقیم هدایت باندې وو. زما محترم مسلمانانو، سامعینو، ورونو او خویندو، دا دي د صحابه کرامو درجی، مناقب، مادحه، صفات او اوچت او غره فضائل چې تاسو په دې دوه درسونو کې د قران حدیث او د اهل سنت والجماعت څخه واوریدل، چې په صراحت سره ترنا دا خبره ثابته شوه چې په دې امت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد او په نورو امتونو کې د نورو انبیاونو علاوه او بغیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې صحابه او مقام او درجو ته هیڅ ولی، بزرگ، متقی، شهید، انغماسی او استشهادی نشی رسیدلی، او د دوی سره مینا محبت او د دوی عزت، قدر او عظمت د مؤمنانو ایمانی برخه ګرځیدلی، خو د دې برعکس اوس راشي او د سبیش یگانو روافظونه د دې عظیم ترینو انسانانو او د الله رب کریم د دې اوچتو اولیاء مبارکی بی ادبی، طعنونه، عیبونه، اسپک سپوري او توهینونه واوري، چې د لوی الله تبارک و تعالی په فضل او خاص توفیق او مشیت سره به ان شاء الله پر روان درس کې هغه ذکر کړو. وبالله تعالی التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایزهو بالقتال سوف نمضی للمعالی لا نبالی لا نبالی سوف نمضی للمعالی لا نبالی لا نبالی لا تلینو او تهینو واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال واسحقوا رأس الضلال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي.